wyjątkowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Dokument, który jest odpowiedzią na kryzys w Kościele, przygotowała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Śląsk, Małopolska i Podkarpacie, tam trzeci najwyższy stopień zagrożenia powodzią. Nie poznaliśmy wyroku w procesie byłego prezesa Krakowskiego Sądu Apelacyjnego. Krzysztof S. jest oskarżony m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski przygotowała dokument, który jest odpowiedzią na kryzys w Kościele. Hierarchowie w liście do wiernych przyznają, że nie uczynili wszystkiego, by zapobiec krzywdom. Prymas Polski Wojciech Polak mówił, że list będzie odczytywany w czasie mszy w najbliższą niedzielę. W pierwszej jego części są nawiązania do filmu Tomasza Sekielskiego i cytaty z występujących tam ofiar. Jest tu wprost cytat pani Anny, która mówi: to, co ksiądz zrobił, naprawdę odcisnęło bardzo duże piętno na moim dorosłym życiu. Do tej pory mam koszmary. Cały czas jest to we mnie. I to powiedzenie, które tak boleśnie wybrzmiało i które jest naprawdę prawdziwe: Chrystus nie krzywdził dzieci. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przypomniał, że przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowela kodeksu karnego radykalnie podnosi kary za pedofilię. Dam jeden przykład choćby, który powinien państwu odpowiedzieć, otworzyć oczy, czy my łagodzimy kary za przestępstwa pedofilskie, czy je zaostrzamy. Dotychczas gwałt ze szczególnym okrucieństwem, którego sprawca dopuścił się do 9-letniej dziewczynki w Gorzowie, jest zagrożony karą od 5 do 15 lat pozbawienia wolności, kropka. W tych rozwiązaniach, które zaproponowaliśmy, ten sam gwałt wobec tej samej dziewczynki, jeśli odbyłby się już pod rządami tych chwalonych w Sejmie przepisów, to sprawca odpowiadałby od 10 do 30 lat pozbawienia wolności, czyli 100% wzrost. Nowelizacja kodeksu karnego wprowadza też m.in. zapis, na podstawie którego do rejestru pedofilów będzie wpisywany zawód sprawcy. Szef rządu jedzie do zalanej przez deszcz wschodniej Małopolski. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki miał wideokonferencję z wojewodami. Prosił, by służby stanęły w najwyższej gotowości. W Małopolsce, w województwie świętokrzyskim, lubelskim, na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego. Szczególnie ucierpiały gospodarstwa w pobliżu rzek. O 3 rano ogłoszony został alarm przeciwpowodziowy. Krzysztof Matejek, sekretarz w Urzędzie Miasta Kolbuszowa. Wtedy zaczęły już być podtapiane pierwsze posesje, głównie wzdłuż rzeki Nil i potoku Górnianka, czyli tutaj Kolbuszowa Górna. O godzinie 6 sąsiadka dzwoni do mnie: pani Jasiu, ja mówię, co się stało, taka wystraszona? Ona mówi: zatopieni jesteśmy. Ja mówię: jak to? Wyskoczyłam, patrzę, no faktycznie, zalane wszystko. 100 więźniów pomaga w walce ze skutkami powodzi w Dąbrowie Tarnowskiej. To miejscowość najbardziej dotknięta wczorajszymi ulewami. Kolejni skazani są przygotowywani do tego, by w razie potrzeby również ruszyć do pomocy. Wszyscy powinni zrobić, co tylko mogą, by pomóc mieszkańcom zalanych terenów, mówił w Krakowie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. W tej chwili mam informację, że około 100 skazanych zgłosiliśmy do pomocy w Dąbrowie Tarnowskiej. Szykujemy kolejne ekipy, jeżeli w kolejnych miejscowościach byłaby taka potrzeba. I zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc mieszkańcom w tak trudnych chwilach. W związku z ulewami, które przetoczyły się przez Małopolskę, strażacy interweniowali około 350 razy najwięcej w powiatach tarnowskim i dąbrowskim. Sąd Okręgowy w Rzeszowie nie ogłosi dziś wyroku w procesie byłego prezesa Krakowskiego Sądu Apelacyjnego. Krzysztof S. jest oskarżony m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowanie korzyści majątkowych i pranie brudnych pieniędzy. Sąd postanowił wznowić przewód sądowy i uprzedził strony postępowania o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynów zarzuconych oskarżonemu. Tak mówi rzecznik Rzeszowskiego Sądu Okręgowego Tomasz Mucha. To oczywiście nie przesądza, że nastąpi zmiana kwalifikacji wyroku w stosunku do tej przyjętej przez prokuratora. Sąd taką możliwość tylko rozważa i zgodnie z obowiązującymi przepisami był obowiązany strony o tym uprzedzić. Strony mają prawo odnieść się do proponowanych zmian, dlatego proces został odroczony do 10 czerwca. Toczy się z wyłączeniem jawności od grudnia 2017 roku. W Wielkiej Brytanii narasta presja na Theresę May, by podała się do dymisji. Według brytyjskich mediów żądają tego od niej również ministrowie. Premier zaproponowała modyfikację do umowy brexitowej, ale zostały przyjęte chłodno, zarówno przez opozycję, jak i członków jej własnego ugrupowania. Bunt wewnątrz partii rządzącej nabrał siły, kiedy May zaproponowała możliwość przeprowadzenia drugiego referendum brexitowego.

where you left me standing. I am easy. To the skies, an academy of lies. You never were much of a New Yorker, it wasn't in your eyes. If you ever come around this way again, you'll see me standing in the sunlight in the middle of the street. I am easy. Pani Beata z Inowrocławia i pan Wojciech z Puław otrzymują od nas płytę tego dnia. Miłego słuchania życzymy. 12 minut po 18 w Trójce, za chwilę 3 po 3. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki. W studiu Mariusz Cieślik, dzień dobry. Dzień dobry. I Robert Motyka, kabaret Para Nienormalni. Dzień dobry. Dzień dobry, jak samopoczucie panowie dzisiaj? Doskonale, chociaż jestem zaniepokojony od kilku dni, patrząc w niebo. Podobno wczoraj szalała trąba powietrzna nad Warszawą. Nie wiem, czy te informacje są potwierdzone, ale to jednak wpływa na moje samopoczucie, jest trochę gorsze. Ale zawsze, kiedy widzę panów, rzeczywiście się ono poprawia. A kto słuchał, ten trąba. Trzy po trzy. Dziś mamy taki odcinek o rekordach. Uwaga! I teraz to jest historia z Manchesteru. Manchester, England. England, jak wiedzą wszyscy, którzy słuchali kiedyś musicalu Hair, oraz kibice United i City. Mamy tutaj bardzo znanego kibica, czyli Hirka Wronę na pokładzie w Trójce. I teraz to mogłoby się na przykład naszemu redakcyjnemu koledze przydarzyć, bo on zdaje się lubi wino. Mianowicie, w pewnej restauracji, która nazywa się Hawksmoor. To jest podobno jakaś sieć ekskluzywna, nie byłem, nigdy nie słyszałem, nie stać mnie, ale w Anglii jest znana. Przydarzyła się niezwykła zupełnie pomyłka kelnerce. Mianowicie, pewien człowiek zamówił butelkę czerwonego wina za 335 dolarów. Tanio to nie jest, powiedzmy sobie jasno. No to jest 1306 zł. Tak, to jest właśnie, policzyliśmy. Mhm. Tak? I teraz okazało się, że dostał butelkę wina za 5800 dolarów, czyli, uwaga... 22 620 zł. Tak. I teraz ja się nie dziwię, że gość się pomylił, bo ja teraz czytam Państwu te nazwy. Ten kelner się pomylił, kelnerka. Château Pichon Longueville Comtesse de la Lande, to jest pierwsza nazwa. I to jest za to, to jest to tańsze. A to za 20 tysięcy ponad to jest Château Lepin Pomerol. Zaczyna się tak samo, prawie, no dosyć podobnie. Także no, ktoś jest tutaj stratny, jakieś 20 tysięcy na tej butelce. Czy agencje donoszą kto? czy pan klient musiał zapłacić, czy pan klient? Właśnie zupełnie nie. Właśnie puenta tej historii jest taka, powiedziałbym, optymistyczna. Ona jest bardzo pozytywna, ta puenta, dlatego że kierownictwo owej restauracji bardzo dobrze zareagowało. No, mimo wszystko to są no, spore straty, jeżeli chodzi o taką pomyłkę. I zdawać by się mogło, że taka kelnerka może stracić pracę albo zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, będzie musiała oddawać napiwki. A tu się okazuje, że kierownictwo powiedziało do swojej pracownicy: rozpuść się, takie błędy zdarzają się każdemu, a my i tak, uwaga, a my i tak cię kochamy. Natomiast też zwróciło się za pomocą mediów społecznościowych do klienta, który na razie jeszcze się nie odezwał. Też nie wiemy, panowie, czy on w ogóle zdaje sobie sprawę, że pił tak drogie wino. Napisano do niego: mamy nadzieję, że się dobrze bawiłeś. Ja wam powiem, panowie i państwu, co mnie tutaj bardziej w tej historii fascynuje. Otóż gość napił się wina za 20 tysięcy i nawet o tym nie wie. A przecież jakbym ja na przykład zamówił sobie butelkę wina za 20 tysięcy, to bym chciał, żeby cały świat o tym wiedział, że mnie na takie wino stać, że ja takie wino wypiłem i to opowiadałbym przez dzieciom i wnukom przez najbliższe, nie wiem, 20 lat. I jeszcze by pan sobie wziął 4 butelki na wynos. Teraz kolejny rekord, tym razem z Wrocławia. Około 1000 myszy znaleźli aktywiści ekostraży, to jest taki coś, taka służba, która pomaga straży miejskiej, w jednym z mieszkań gdzieś na ulicy Szymanowskiego we Wrocławiu. I teraz to jest bardzo zabawne, bo właściciel tej hodowli 1000 myszy powiedział, że on tak bardzo... Nie znalazłem się tam przypadkowo, rozumiem. No właśnie, nie. On tak bardzo polubił te swoje zwierzątka, że hodowla wymknęła mu się spod kontroli. Ja rozumiem, że zaczynał od parki, a nagle się okazało, że po kilku miesiącach jest około 1000 sztuk. Mniej więcej tak. I teraz, bo to jest jeszcze ciekawy tutaj taki wątek statystyczny. Otóż to się naprawdę w postępie geometrycznym te zwierzątka rozmnażają, bo tam taka mysz może mieć z jednego miotu chyba 8 małych myszek. No i tak jak się ma dwie, to potem 8 i tak dochodzimy do 1000. No i sąsiedzi zaczęli dzwonić po różnych służbach, no bo myszy im zjadały różne rzeczy. Tak, wgryzały się nawet w dziury w ścianach, ja tutaj naczytuję, i mieszkały wszędzie. Ja się strasznie boję takich małych zwierząt, tych myszy, szczury, no już pająki to już w ogóle, już mam straszną fobię, natomiast nie wyobrażam sobie, nie wiemy jak duże było to mieszkanie. Czy wiemy? Nie było za duże, nie było za duże. Z tego co zrozumiałem, to było chyba jakieś takie normalne mieszkanie w bloku, jakieś dwa pokoje. Tak, one mieszkały podobno, te myszy, wszędzie, w klatkach, no to tak normalnie, ale w dużych komputerowych głośnikach, w materacu tapczanu, nie wyobrażam sobie. Znaczy nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby się na przykład myszy gdzieś rozpierzchły, prawda? Nie wiem. A pamiętacie, panowie, taki sketch Monty Pythona o ludziach myszach, którzy tworzyli takie zamknięte społeczności i w tajemnicy przed wszystkimi jedli ser tak, i tak, zakładali tak, takie tak, wielkie uszy? To może ten człowiek należy do tej sekty, ja już nie wiem sam, no bo jak można tak, nie wiem, aż tak pokochać myszy? No, zastanawiam się. No, bez dwóch zdań, we Wrocławiu chyba został pobity rekord, jeśli chodzi o liczbę myszy na metr kwadratowy. I to jest na pewno mieszkanie, że nie jedna mysz tam się przeciśnie. I teraz jest taka historia, która dobrze się skończyła, a mogła skończyć się źle. Ja mam zawsze taki etyczny problem, czy o tym mówić, ale z drugiej strony, no już takie rzeczy się zdarzają, niech państwo sami ocenią. Ja myślę, że ku przestrodze należy powiedzieć przede wszystkim. O, tak właśnie. Jest. I teraz uwaga, dlaczego ku przestrodze? To się zdarzyło na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Ciekawe, tam gdzie te myszy. Otóż policja zatrzymała tira, który jechał pod prąd. Jak to skomentowała służba prasowa policji, kierowca zachowywał się, jakby nie wiedział, co się dzieje. Uwaga, na widok radiowozów włączył bieg wsteczny, dodam, na autostradzie jesteśmy cały czas. Wówczas jeden z funkcjonariuszy wyskoczył z auta, podbiegł do szowerki i zatrzymał kierowcę. I to opowiadamy o tym, co się stało. I teraz jak państwo myślą dlaczego? Jak panowie myślą dlaczego? No coś proszę pana musiał ukrywać, tak mi się wydaje. Może przewoził te myszy tak. I nie chciał być złapany na przykład na gorącym uczynku. Może coś było pite. I teraz powiedzmy tak, że pan miał w wydychanym powietrzu 3 promile. Tak, ale jak zaznaczył, to za sprawą jakiejś drobnej imprezy dzień wcześniej. Tak, ale to ciekawe, ta impreza odbyła się, uwaga, on tę imprezę odbył samotnie, w szoferce swojego samochodu, czyli dosyć dużo musiał wypić. No i teraz jest wyjaśnienie, jak to się stało, że jechał pod prąd. Właśnie. Ponieważ się przebudził po tej zakrapianej imprezie i jakiś głos podobno kazał mu jechać. I nie chciałbym tłumaczyć dżentelmena, oczywiście grozi mu za to kara. I słusznie. I słusznie. Natomiast wytłumaczenie, rozwiązanie całej zagadki, co to za głos, bo można tutaj spekulować. I ja sobie pomyślałem, że po prostu mógł to być głos pana Krzysztofa Chłowczyca, który jest nagrany w GPS-ie. Zawróć. Zawróć. Teraz jedź. Zawróć. Po prostu. Teraz jedź. Teraz jedź. I kto wie, czy to był głos wewnętrzny, czy to był głos wołającego na puszczy, ale ja państwu powiem, w takich przypadkach lepiej się wstrzymywać od głosu. 3 po 3. Panie Mariuszu powiedział, że kierowca nie wiedział, co się dzieje, ale ja jednak podejrzewam, że mógł wiedzieć, skoro jechał pod prąd, a kiedy zobaczył policjantów, to zaczął na wstecznym, czyli zrozumiał, że jednak trzeba w takim razie zgodnie z prądem i w ten sposób wycofywał samochód. Tak jest. No, i był pod wysokim napięciem na pewno. Mariusz Cieślik, Robert Motyka, Paranienormalni. Bardzo dziękuję panowie. Dziękuję. Do usłyszenia. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Telefon na Myśliwiecką 22 i 7 3. Dzisiaj rozmawialiśmy między innymi o fotografowaniu i nagrywaniu wypadków drogowych, no i nie tylko, różnych zdarzeń losowych przez osoby postronne. Zamykając naszą dyskusję w zupełnie innym tonie. Chciałbym się dołączyć do wspomnień z wypadków. Byłem uczestnikiem wypadku, dachowałem i zachowanie osób, które jechały za mną, były całkowicie odmienne.

Zero za wypłaty z bankomatów w Polsce, zero za internetowe przelewy Elixir, zero za używanie karty. I ja to bardzo szanuję. Reklamę, w którą tak się wmontowałem, zrobiliśmy razem. Z Crédit Agricole, który daje Wam to, czego naprawdę potrzebujecie. Zwolnienie z wymienionych opłat przy wpływie na konto minimum 1000 zł i jednej płatności kartą lub blikiem w poprzednim miesiącu. Posługujemy się nazwami handlowymi, odpowiadają im nazwy usług reprezentatywnych. Słowniczek pojęć, tabela opłat i prowizji dostępne w placówkach i na stronie www.banku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. W Trójce skrót najważniejszej informacji. Romuald Wójcik. W Mielcu ewakuacja mieszkańców z terenów, na których doszło do powodzi i podtopień. Według Centrum Zarządzania Kryzysowego sytuacja jest już opanowana. W powiatach kołbuszowskim i mieleckim na Podkarpaciu podtopionych jest 300 domów. Zebranie Rady Stałej i konferencji Episkopatu Polski poświęcone działaniom Kościoła dla ochrony nieletnich podsumował arcybiskup Stanisław Gądecki. Powiedział, że biskupi wyrazili smutek z powodu cierpienia osób pokrzywdzonych przez niektórych duchownych, przepraszając wszystkich, których dotknął ten grzech i przestępstwo. Sprawy te domagają się wystrzegania się jakichkolwiek zaniedbań i jeszcze większej wrażliwości na pomoc pokrzywdzonym. W niedzielę w kościołach zostanie odczytany list biskupów. Hierarchowie podkreślili w nim, że chcą zjednoczyć wysiłki ze wszystkimi ludźmi dobrej woli w ochronie najmłodszych. Były szef MSZ Somalii jest wśród 5 ofiar zamachu na kolumnę samochodów jadących do parlamentu w Mogadiszu. Wojna w Somalii trwa od 91 roku. Sprawcami większości ataków są bojownicy walczącej o narzucenie surowej wersji islamu organizacji Ash-Shabaab, mającej silne związki z Al-Kaidą. Dzisiaj w nocy miejscami przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie także burze. Temperatura od 9 stopni miejscami na zachodzie i Podlasiu do 13 gdzieniegdzie w centrum i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. 18.32 w studiu ponownie Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam. Dzisiaj moim gościem jest Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry. Panie Marku, produkcja przemysłowa w kwietniu tego roku wzrosła, ale była mniejsza niż, wzrosła jeśli chodzi rok do roku, ale była mniejsza niż w poprzednim miesiącu. Czy to jest jakiś sygnał? No musimy jeszcze dni robocze uwzględnić, bo to jest jeden z takich wielkości, które mocno uzależnione są oczywiście od tego, ile w danym dniu pracujemy. Pamiętajmy, że jednak większość z nas nie pracuje na okrągło, więc to ma znaczenie. Co z tych danych wynika? One są nieco lepsze niż średnia prognoz, ale wynika z nich, że powolutku, ale jednak polska gospodarka hamuje i to jest zresztą to, czego spodziewaliśmy się wszyscy, jeśli chodzi o 2019 rok. Także tego spodziewało się Ministerstwo Finansów, bo przecież założenia na ten rok mówią o tym, że wzrost gospodarczy będzie poniżej 4%. W zeszłym roku było prawie 5%, więc dość spora różnica. Na razie, nawet bym powiedział, jest troszkę lepiej niż większość oczekiwań dotyczących pierwszego kwartału i tych pierwszych miesięcy drugiego kwartału, więc na pewno jakoś specjalnie nie musimy się martwić, ale jeszcze raz warto to powiedzieć, ten rok będzie nieco gorszy niż zeszły, chociaż przeciętny Kowalski nie powinien tego odczuć. No właśnie, chciałem o to zapytać. Co to oznacza właśnie dla przeciętnego Kowalskiego? Czy on powinien się tego obawiać, czy nie? Myślę, że nie będziemy tego czuli. Sytuacja na rynku pracy, to jest dalej bardzo szybki wzrost przecież. Jeżeli byłoby to rzeczywiście 3,8%, tak jak mówi Ministerstwo Finansów, no tak, troszkę więcej, troszkę mniej. Na poziomie 9,2%. No to mówi pan konkretnie o produkcji przemysłowej oczywiście. Mhm. Oczywiście przemysł dzisiaj to już jest mniej niż połowa polskiej gospodarki, to wyraźnie mniej. To jest poniżej 40%. Głównie usługi nas nakręcają i to jest dobra struktura. My w kierunku takiej właśnie struktury więcej usług niż przemysłu idziemy od wielu, wielu lat. Nowoczesne gospodarki to jest nawet 80% usług. No ale ten przemysł dalej odgrywa bardzo istotną rolę, a poza tym część usług pracuje dla przemysłu. Warto o tym pamiętać. To dlaczego, jeśli mówimy o usługach, bo powiedział pan 80%, a 80% usług w Polsce to jest, no bo my nie jesteśmy gospodarką rozwojową innowacyjną, tylko mamy same usługi. No ale, bo nie jesteśmy rzeczywiście tak innowacyjną gospodarką z takim potencjałem jak, no już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, ale nawet te kraje, które nie są dzisiaj liderami w tym globalnym wyścigu o przywództwo technologiczne, czyli nie wiem, Francja czy Hiszpania. Francja wielka gospodarka, no ale ewidentnie też gospodarka z kłopotami. Jeszcze daleka droga, żebyśmy osiągnęli status, no chyba taki najbardziej popularny kraj, jeśli mówimy o tygrysach światowych, to jest pewnie Korea Południowa dzisiaj, już nie Japonia. Japonia jest, ma swoje problemy, Korea Południowa z pewnością. Chiny. No więc sporo na Chiny, tylko Korea jest bardziej do nas podobna, a poza tym też warto o tym pamiętać, jeśli chodzi o dochód na mieszkańca, no to Korea jest znacznie bogatsza od Chin. Chiny oczywiście to jest bardzo dużo ludzi, Chiny oczywiście to jest generowanie miliardów dolarów przez te największe koncerny, ale pamiętajmy o tym, że nie wszyscy w Chinach jednak korzystają z tego wzrostu, więc ta Korea jest tutaj pewnie lepszym przykładem. Tak czy inaczej, z pewnością Polska nie jest jeszcze najnowocześniejszą gospodarką świata, ale warto o tym pamiętać, że jednak w ciągu tych ostatnich nastu lat zrobiliśmy bardzo dużo dobrych rzeczy również i także w kwestii właśnie tej struktury gospodarki dużo dobrego zobaczyliśmy. Tak czy inaczej, ten rok 2019 będzie gorszy. No nie ma dzisiaj raczej szans na to, żebyśmy mogli powstrzymać to hamowanie gospodarki, ale to dalej będzie bardzo szybki wzrost i tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, przeciętny mieszkaniec naszego kraju nie powinien odczuć tego, że gospodarka będzie w tym roku rozwijała się nieco wolniej niż w roku 2018. No i pewnie nie odczuwa, biorąc pod uwagę to, że najnowsze dane GUS-u na temat wzrostu płac mówią, że no już o 7,1% urosły przeciętne wynagrodzenia i zarabiamy ponad 5 000 zł. I to jest nawet 5 100 z groszami. Tak, i to jest nawet lepiej niż szacuje się na ten rok. Także lepiej niż szacuje Ministerstwo Finansów. Nie szacuje, prognozuje, bo oczywiście tutaj jeszcze wielkości nie mamy. No właśnie, no i pytanie, co będzie dalej. Mnie się wydaje, że ten poziom mniej więcej 5% będziemy obserwowali także w następnych miesiącach. No właśnie dlatego, że ta gospodarka cały czas się rozwija i cały czas poszukuje nowych pracowników. Tylko w styczniu mieliśmy taką sytuację, kiedy netto byliśmy na minusie, to znaczy więcej miejsc pracy zlikwidowano niż stworzono. Na razie wróciliśmy do tego, co obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 4 lat, czyli więcej miejsc pracy się tworzy, a to oczywiście sprzyja wzrostowi wynagrodzeń. Przy czym trzeba pamiętać o tym, że w wielu branżach, a szczególnie dotyczy to małych i średnich firm, te rezerwy wynikające z na przykład tego, że przez wiele lat w Polsce produktywność, czyli wydajność pracy rosła bardziej niż wynagrodzenia, zostały wyczerpane. Co to oznacza? Że jeżeli mają być wyższe wynagrodzenia, czyli koszty pracowników mają rosnąć, to niestety musimy się przygotować na to, że będziemy obserwowali wzrosty inflacji, wzrosty cen różnego rodzaju produktów i usług. Zresztą, jak wiemy, już te pierwsze miesiące tego roku pokazują, że ta inflacja zaczyna rosnąć. Co prawda, głównie ze względu na sytuację na rynku żywności, no ale także jeśli chodzi o niektóre towary i usługi, tutaj także już widzimy, że ten nacisk na wzrost cen będzie występował. No właśnie, a to i jakie to branże napędzają tą średnią? No bo jeśli możemy powiedzieć, że nie wiem, jeśli jesteśmy informatykiem, to okej, tak? Ale jeśli jesteśmy nauczycielem, to już... To zależy, o co pan pyta, panie Arku, dlatego, że rzeczywiście przeciętne wynagrodzenie w Polsce to jest 5 000, nieco ponad 5 000 zł brutto, ale po pierwsze, to dotyczy właśnie przemysłu. Po drugie, firm zatrudniających więcej niż 9 osób. No więc tu już mamy dość spory wycinek, jeśli chodzi o realia w Polsce. Ja szacuję, że połowa Polaków w tej chwili zarabia nie więcej niż 2800 zł brutto, czyli to mówimy na rękę. O medianie. To mówimy teraz, nie, mediana moim zdaniem, czyli takie najczęściej spotykane wynagrodzenie pewnie wynosi w okolicach 3700-3800 zł. Natomiast no nie mamy niestety dokładnych informacji na ten temat. Główny Urząd Statystyczny robi takie badanie szczegółowe, ale niestety tylko raz na 2 lata, w dodatku bardzo późno po tym badaniu informuje o tym, co mu tam wyszło z tych jego obliczeń. Więc możemy mówić tutaj tylko o szacunkach. Tak jak powiedziałem przed chwilą, mediana pewnie gdzieś w okolicach 3700-800 zł, natomiast połowa Polaków, moim zdaniem, to jeszcze raz powtórzę, zarabia nie więcej niż 2200-2300 zł na rękę i pewnie to jest bardziej prawda o Polsce, ale, i to trzeba podkreślić, ja o tym mówię, bo wiele osób się zrzyma, jakie 5000, przecież ja tyle nie zarabiam. Trzeba jednak podkreślić, że wynagrodzenia, także te najniższe, w ciągu ostatnich 5 lat urosły w Polsce o grubo ponad 30%, więc nawet jeżeli zarabiamy znacznie mniej niż to wynagrodzenie średnie, no to jednak coraz trudniej jest znaleźć w Polsce takie osoby, które nie zarabiają więcej niż zarabiały rok, 2, 3, 4 lata temu. Czyli mówiąc krótko, sytuacja się poprawia. Nie wszystkim tak samo, nie wszyscy mają tyle, ile chcieliby mieć. My to wszystko oczywiście rozumiemy, ale jednak trudno dzisiaj postawić tezę, że taka przeciętna rodzina, nie chcę tego słowa przeciętny używać, bo to właśnie potem wychodzi nam 5100 przeciętne wynagrodzenie, ale jednak zdecydowana większość rodzin w Polsce odczuwa poprawę także wynikającą z sytuacji na rynku pracy, nie tylko dlatego, że dostały środki z programu 500+. To jeszcze krótko na temat dwóch danych. Bezrobocie nadal niskie, poziom 6,1%, inflacja rośnie. No właśnie, to mówiliśmy przed chwilą o tej inflacji. Na razie ona rośnie głównie ze względu na wzrost żywności, przede wszystkim żywności. Mamy takie grupy warzywa, owoce, część produktów mięsnych, to jest pokłosie zboża, to jest pokłosie oczywiście suszy. Że kilogram pietruszki kosztuje 20 zł. No bardziej przemawia do nas to, ile podrożała w ciągu ostatniego roku. Rzeczywiście tutaj mamy nawet 7-8-krotne wzrosty cen. Oczywiście jak coś kosztowało 20 groszy, a kosztuje 2 zł, no to jest, może 2 zł to nie jest dużo, ale razy 10 to robi wrażenie. No więc właśnie, tutaj mamy potężne wzrosty, jeśli chodzi o ten rynek. Bardzo mocno też pieczywo podrożało. Tutaj to jest taka składanka. Z jednej strony droższe zboża, z drugiej strony droższy prąd, bo pamiętajmy o tym, że ten bufor nie dotyczy przecież wszystkich firm, tylko tych mniejszych. No i po trzecie wzrost wynagrodzeń. To wszystko razem powoduje rzeczywiście, że ta inflacja zaczyna nam rosnąć i niestety moim zdaniem będzie rosła także w następnych miesiącach. Marek Zuber, ekonomista, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. A ja mam jeszcze dla Państwa zaproszenia. Długo oczekiwany pierwszy solowy album Michała Kowalonka, lidera zespołu Snowman, byłego wokalisty zespołu Mysłowic, zabrzmi premierowo na trójkowej scenie. Oczywiście niedziela myśliwiecka 357, niedziela, godzina 19. Mam 20 zaproszeń, proszę dać znać. 22,7 trójek. No i gdyby Państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości, to wcale nie zapomnieliśmy. To już 2 lata, od kiedy nie ma z nami pana Zbigniewa. Po kilka lat dookoła tętnił świat. Byliśmy z nim za pan brat i tak bardzo człowiek chciałby z czymś się zmierzyć. Kiedy sfrunął na nas wtem, wszystko stało nam się snem. Pysznym jak różowy krem, wypełnionym pulsującym cudnym tezem. Cóż zostanie z tego w nas? Drżenie serca i świetlistych trąbek blask. Uważajmy, panie i panowie, wraz. Takie frazy się zdarzają tylko raz. Jakby się zatrzymał czas oczu twych czy trąbek blask, a muzyka wtedy nagle ciut przycichła. Nikt nie wiedział, że to tak się zaczyna pierwszy takt. Jakby ktoś wysiewał mak, pieszcząc uszy twoje swingiem, rzecz niezwykła. Cóż zostanie z tego w nas? Drżenie serca i świetlistych trąbek blask. Uważajmy, panie i panowie, wraz. Takie frazy się zdarzają tylko raz. I Lat swingowych, wspomnień czar, big bandowy zgiełk i gwar. Koktajl wirujących par były tłem historii naszych cichych riffów. Trzeba nam przełamać wstyd, frazy takie nigdy cyt. Którą chroni wspomnień mi? Nie sprzedamy, ulecimy w gwiezdną przestrzeń. Żenie serca i świetlistych trąbek blask. Uważajmy, panie, i pan powie raz. Takie frazy się zdarzają tylko raz. Cóż zostanie z tego blask? Żenie serca i świetlistych trąbek blask. Uważajmy, panie, i pan powie raz. Takie frazy się zdarzają tylko głos i ta trąbka? No pewnie, że zostaną z nami na zawsze. Kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Najstarsza w Polsce akademicka rozgłośnia skończyła właśnie 60 lat. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej działa od 1959 roku. Pierwsze kroki stawiało tam wielu dziennikarzy z różnych mediów, między innymi, no i coś mi się wydaje, że państwo kojarzą te nazwiska, Marek Niedźwiecki, Marcin Pośpiech czy Janusz Deblesem. Żak działa niekomercyjnie, a praca w nim odbywa się na zasadzie wolontariatu. Od 23 lat nadaje również w eterze. Radio jest więc fenomenem na skalę ogólnopolską. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Kamili Litman pod tytułem Tu Radio Żak. Cześć. Dzień dobry, cześć. Akurat wiem, Stanisław wleciał. To wy prowadzicie dzisiaj audycję? Tak. Super. Tak jest. Znaczy właśnie w końcu ty nas realizujesz, czy Tomek? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Najwyżej zrobię pierwsze wejście. Mam nadzieję, że przyjdzie, bo jestem głodny i nie miałem tego robić wcale. No, nie śmiesz do Marka. No, to zadzwonię do niego, bo nie wiem, kogo przedstawiać, bo trochę słabo, bo w pierwszym wejściu zmieniać wersję. Napisał mi, że przecież jeszcze 2 minuty już idzie. A, czyli Tomek. Okay. Radio Białka. Styl nie jest czysty. Radio Białka. No to ma być raczej rozrywka i zabawa, ale taka, żeby była z myśleniem, a nie takie tam cześć, cześć, cześć, to ja was, fajny DJ, fajnie jest, no tego nienawidzę. Na początku był to po prostu radiowęzeł. W każdym akademiku były zakładane takie radiowęzły, które służyły po prostu ogłoszanie komunikatów. Musiał być jakiś tam speaker, prawda? Ktoś tam przychodził, odczytywał. Czasem była to pani z administracji. Na samym początku tego to oczywiście już nie pamiętam. No i oczywiście potem zaczęło się to trochę zmieniać, rozrastać. No nie ukrywam, że sprawa muzyki była tutaj dość istotna, bo wiadomo, były to lata, kiedy nie za bardzo muzyka, zwłaszcza zachodnia, się przebijała do nas. No i tutaj zaczynało się, prawda, w tej dziedzinie dziać dużo, można powiedzieć. Zaczynałem w 66 jako techniczny, czyli od nagrywania i od razu mnie puścili na muzykę poważną, czego nigdy nie lubiłem, muzyki poważnej, ale moja wizyta była taka, że wracając z kolacji, o 18 chyba była kolacja na stołówce i patrzę, jest plakat, zapraszamy do Żaka do współpracy. Ja mówię, to ja idę do Żaka. A po co? Ja mówię, popracować. No i się głupi. Ja mówię, nie, zobaczymy. No i tak zostałem na 7 lat. 7, dlatego że rok niestety zawaliłem studiów przez Żaka. No to było to tak, to była tradycja, że wszyscy Żakowcy jakoś tak nie mieli czasu na naukę. Ale pracowaliśmy sporo. Tu Radio Żak, vita bene, to Żak nasz. Tu Radio Żak, posłuchaj, tu mówi Żak. Z dniem dzisiejszym rozpoczynają się uroczyste obchody dziesięciolecia studia Żak. Czy to jest ten głośniczek, taki jak te, które były w pokojach? Tak. Od ilu lat słuchasz Żaka? No, od 50 dokładnie. No, dzień w dzień. Jak wszedłem na studia, to przede wszystkim jak usłyszałem Żaka, mieszkałem tutaj w trzecim DS-ie, jak usłyszałem Żaka, no to był to w porównaniu do Polskiego Radia program rewelacyjny jak dla nas studentów. Oczywiście audycje szły tylko w określonych godzinach. Takie fajne rzeczy szły, że jak któregoś dnia zniknął program Żaka, bo się okazało, że jest przeciążenie, wyleciał gdzieś w Żaku bezpiecznik, no to próbowałem kombinować, żeby tego Żaka jednak słuchać. No to sobie myśliłem, jeżeli bezpiecznik jest na fazie, to nic nie zrobi, ale jeżeli bezpiecznik jest na masie, to jak się podłączy do kaloryfera, to będzie grało. Akurat był na masie, więc podłączyłem się do kaloryfera przewodem i Żaka słuchałem. No i w końcu chłopcy z m.in. Kazim Sadowski, Franczak Jurek stwierdzili, że trzeba znaleźć, gdzie jest to zwarcie, jak bezpiecznik włożyli. No i poszli po pokojach, mnie dorwali. Wzięli za łeb do Żaka i pytałem, dlaczego to zrobiłem. Mówię, bo chciałem koniecznie słuchać Żaka. Poważnie? No mówię, tak. No to przychodź do tego Żaka. No i w ten sposób się znalazłem w Żaku. Czy to uwolę ci? Czy radziecki świat? Nie! Nie! Nie! To studenckie Radio Żak. Jeśli pragniesz poznać siebie i chcesz znaleźć nowy świat, wpadnij do nas, zaprasza cię... Studenckie Radio Żak. Ja przede wszystkim pamiętam ten pierwszy dzień, kiedy się zgłosiłem na ten nabór, dlatego że byłem wyższy. Te 190 cm wzrostu robiło wrażenie i zostałem poproszony przez kogoś tam z pracowników. To wejdźmy do studia ty i ty, przy czym ty, jedno ty, to byłem ja. I ja wszedłem i nie wiem, dlaczego to powiedziałem, bo to było takie rzucanie sobie kłody pod nogi. Na pytanie tego właśnie kolegi, który nas przepytywał, mnie i koleżankę, czy słuchacie Żaka i jak wam się to podoba, ja powiedziałem, ja tak, ja słucham, ale mi się muzyka nie podoba. No i właśnie miałem od razu przekichane na starcie, ale byłem konsekwentny i studenckie Radio Żak to jest jedyne radio w moim życiu, gdzie ja byłem kierownikiem redakcji muzycznej. Prowadziłem swoje audycje, od razu sobie wymyśliłem audycję magazyn muzyczny, a zaraz potem listę przebojów. Nazywała się to odkrywczo bardzo 20 przebojów. Koleżanka ze studiów pomalowała mi takie, były takie skrzynki na listy drewniane, które się przybijało do drzwi i ona pomalowała te skrzynki na właśnie 20 przebojów i ja te skrzynki ponaklejałem, poprzybijałem we wszystkich akademikach. No i zbierałem te głosy wieczorem w czwartek, zliczałem w nocy i w piątek, w sensie, że w piątek była lista, bo sobota i niedziela były na wyjazd do domu, więc niby radio nie grało. Liczyłem te głosy i prezentowałem tę listę 20 przebojów. Było lepiej. Lecimy tak. Będzie lepiej jeszcze. Będzie jeszcze lepiej. Jeszcze raz, miałem otwarte tamte dwa mikrofony. Ale dekatery, Jezu, miałem ich zamknąć. Może czyjeś inne płyty większy głos dadzą. Stań na to, żeby to się... Może on... Umiesz, wchodzimy na outrze? No dobra, to w takim razie jeszcze 10 sekund, jakoś tak uwaga, zaraz wyciszę. Możemy też dokończyć na antenie, bo to jest ciekawe, co pan zrobił. A zaraz się tu zepnę i nie powiem, jest spokojnie, bez stresu. Dobra, to uwaga. 15 minut po godzinie 17. Przypominam, że ciągle słuchacie audycji w Łodzi Kultury na antenie Studenckiego Radia Żak. Treść naprawdę była dla nas studentów rewelacyjna. Kiedy siadał za mikrofonem Marek Nieźwiecki, Marek Nieradko, to aż się widno robiło w reżyserni, ponieważ żarówki były takim bezpiecznikiem na głośnikach. Jak wszyscy te głośniki pootwierali sobie w pokojach na osiedlu, to był taki duży pobór prądu, że wzmacniacze czasami nie wyrabiały. Także było łatwo sprawdzić, ile osób nas słucha. Słuchacze bawili się razem z nami. Pamiętam, kiedyś Niedźwieckiemu zrobili numer, zagłosowali na jakąś obciachową piosenkę, a ponieważ Marek jest człowiekiem do imentu uczciwym, więc no, musiał na pierwszym miejscu umieścić tę piosenkę. Jak ją zapowiadał, to prawie płakał z żałości, że mu taki psikus się pojawił. Babaraba. Studenckie Radio Żak. Słuchacie nas w paśmie... Nie, miało być na częstotliwości. Uczymy się odpowiedniej dykcji, uczymy się obsługi stołu realizatorskiego, uczymy się, jak poprawnie pisać serwisy, czyli jak przekazywać komunikaty dziennikarskie. Redakcja muzyczna wybiera piosenki tygodnia, jak również płyty tygodnia i poszerza naszą bazę muzyczną. Celujemy w muzykę alternatywną, w szeroko pojętą muzykę alternatywną. Nie zamykamy się na żaden rodzaj muzyki i staramy się, żeby muzyka, która jest emitowana na naszej antenie, była, można powiedzieć, wyjątkowa i w pewnym stopniu specyficzna. Trochę tak jest, że pieniądze wiele psują, a w Żaku tych pieniędzy nie ma. Jest to forma wolontariatu, bo nikt na tym z jednej strony nie zarabia, ale wszyscy bardzo dużo zyskujemy, zyskiwaliśmy i niech to trwa, niech to się nie zmienia, niech to tak będzie. I myślę, że kolejne pokolenia fantastycznych osób będą z Żaka wychodziły i to nie chodzi tylko o to, żeby te osoby potem poszły do radia, czy też do mediów, chociaż oczywiście takie przypadki się zdarzają, ale myślę, że większość osób idzie w zupełnie inne strony, ale dzięki umiejętnościom, których nauczyły się w radiu, no, odnoszą sukcesy. Jestem o tym głęboko przekonany, bo to jest fantastyczna szkoła życia i zaryzykuję nawet taką tezę, że w czasie moich studiów ekonomicznych zdecydowanie mniej nauczyłem się niż w czasie działalności w studenckim Radiu Żak. To był może mój drugi fakultet, ale tak naprawdę pierwszy i najważniejszy, tak mi się wydaje. To radio to było miejsce, które oprócz tego, że miało studia, z których się nadawało, no to miało również pokój redakcyjny, jeden. Tam nie było żadnego biurka. Tam były kanapy ustawione wzdłuż ścian takiego normalnego akademikowego pokoju, na których się całe radio mieściło. I czy ktoś miał coś do zrobienia, czy nie miał do zrobienia w danym dniu, no to przychodził, siadał na tej kanapie, siedziało się, rozmawiało się, pojawiały gitary, się śpiewały piosenki. Jak ktoś coś miał do zrobienia, no to wychodził, potem wracał. Tam się toczyło codzienne życie. Tam codziennie było o czym rozmawiać. To było bardzo poważne życie towarzyskie, które prowadziło do efektu antenowego. Bo nie można tego nazwać zabawą. Jak przypomnę sobie, jak działało kolegium redakcyjne, co się działo, jak ktoś na antenie zrobił błąd, pomylił się, bądź nie posłuchał wytycznych. Więc było bardzo profesjonalne podejście do tego. Ale oprócz działalności radiowej była też działalność towarzyska. Nie da się ukryć. Żak był taką dla mnie ostoją spokoju, mimo całego harmidru, jaki tam się odbywał. I jak już mi dopiekało na studiach i nie chciało się żyć, to szedłem do radia i mogłem zawsze tam znaleźć i kogoś, z kim można było pójść na piwo, albo posłuchać jakiejś muzyki, albo po prostu pogadać, albo wejść na antenę i poprowadzić program. Także to studenckie Radio Żak, że tak powiem, pomogło mi przejść przez studia. O. W ogóle dzisiaj się dowiedziałam, że mam napisać licencjat do 9 czerwca. O nie. Najgorzej. Tak, to jest taka pewna tradycja i słyszałam, że nie ma kolegianta, który skończył studia w terminie, będąc właśnie na ostatnim roku w kolegium i chyba czuję się częściowo zobligowana, aby podtrzymać tę tradycję. W Łodzi Kultury. Równo 17 i czas rozpocząć audycję w Łodzi Kultury. Za mikrofonem Łukasz Szywara, za stołem realizatorskim Kasia Tokarska. Dzisiaj 13 maja, 13, czyli można by powiedzieć, że pechowy, ale nie piątek. Wczoraj przyjechałem do Żaka około 15, a odjazd był dopiero o 18, więc siadłem sobie w pokoju, gdzie nagrywano serwis informacyjny. I sobie tak oglądałem i wiecie, inny sprzęt, wszystko, ale atmosfera, bym powiedział, między tymi ludźmi, ta atmosfera taka jednak tam jest, nadal. To prawda, atmosfera była wspaniała i to zostało nam do tej pory. My tu się spotykamy co 5 lat tak oficjalnie, ale jak jestem tylko, zresztą w Łodzi jestem często, to zawsze staram się tam wpaść i nigdy w życiu by mnie nikt nie wyrzucił. To już koniec nagrywania. Studio S2 wolny. Jeszcze obowiązkowe wyczyszczenie taśmy. Wycięcie kap, to znaczy pomyłek, to obowiązek realizatora dźwięku, w tym wypadku Kazia. Autorzy jeszcze przesłuchają audycję i wypiszą metryczkę. Czy taka praca jest tylko stratą czasu, jak sądzą niektórzy? Osądźcie sami.